twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Politieonderhandelaars hebben steeds vaker te maken met mensen die psychisch in de war zijn en zichzelf of anderen iets willen aandoen. Aad Egbers doet dat werk al 17 jaar. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de Eerste Kamer heeft gestemd over het afschaffen van de subsidieregeling voor particuliere bezitters van zonnepanelen. Hier is het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, de Eerste Kamer houdt de salderingsregeling voor zonnestroom voorlopig in stand. Demissionair klimaatminister Jette wilde van die regeling af, maar daar is geen meerderheid voor. Politieke verslaggever Ewout Kiewiet is in de Eerste Kamer. Het zat er al een beetje aan te komen, Ewout, en is de stemming er inmiddels doorheen? Ja, inderdaad. Het is zoals verwacht is er gestemd. Eigenlijk hetzelfde als in de Tweede Kamer hebben de partijen gestemd. Betekent daarmee dat er geen meerderheid is voor deze wet, omdat grote fracties als GroenLinks, PvdA en BBB tegen hebben gestemd. En daarmee blijft de salderingsregeling dus bestaan. Dus ook voor mensen die komend jaar nog zonnepanelen op het dak willen leggen. Precies. BBB en GroenLinks, PvdA vinden dus dat die regeling moet blijven. Waarom vinden ze dat? Nou, zij vinden dat nu eigenlijk de huurders aan de beurt zijn en mensen met een lager inkomen. Het was eigenlijk tot een paar jaar geleden zo dat je best wel wat geld opzij moest zetten om dat voor elkaar te krijgen. Maar die panelen zijn steeds goedkoper geworden. De huurders die moeten nu ook kunnen gaan profiteren. Daarom wilden ze meer geld voor de woningcorporaties om dat ook voor hen te gaan regelen. Dat kwam er niet en daarom zeggen ze dan stemmen we tegen. Ja, nu gaat de Eerste Kamer heeft die wet verworpen. Die gaat nu terug naar minister Jette. Gaat hij nog proberen om de wet te veranderen en zodat hij dan wel er doorheen gaat? Nee, hij gaat er niks meer aan doen, want hij zegt eigenlijk het is nu aan een volgend kabinet. Ik heb het geprobeerd. Het was overigens al een wet van minister Wiebes, dus hij ging al een heel aantal jaar mee. Is al een aantal keer heen en weer gegaan. Maar Jette zegt het is nu echt aan een volgend kabinet. En overigens waarschuwt hij daarbij wel dat dit een financiële tegenvaller is voor een komend kabinet van in totaal 2,8 miljard. Daarnaast is het ook zo dat volgens Jette dat energieleveranciers meer geld gaan vragen van mensen met zonnepanelen om dit toch nog renderend voor hun te maken, deze regeling. Dus hij waarschuwt wel, maar hij laat het hierbij. Oké. Okay. Ewout Kiewiet, politiek verslaggever, dankjewel. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket aan Oekraïne, Israël en Taiwan goedgekeurd. Volgens de leider van de democratische meerderheid in de Senaat, Chuck Schumer, is het een historisch pakket. It's certainly been years, perhaps decades, since the Senate passed a bill that so greatly impacts not just our national security, not just the security of our allies, but the security of Western democracy. Over het totale pakket van 95 miljard dollar moet nog wel worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. En of dat ook akkoord gaat is nog maar de vraag, want daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en die willen concessies voor hun steun. Het dodental van de Israëlische bevrijdingsactie van gijzelaars in de stad Rafah is verder opgelopen. Volgens Hamas zijn er 133 mensen omgekomen. Eerder waren er berichten over zo'n 70 doden. Het Israëlische leger zegt dat er tientallen gewapende Palestijnen bij de acties zijn gedood. Twee Nederlanders staan op een Russische lijst van gezochte personen, heeft een Russisch onderzoeksplatform ontdekt. Een van deze twee Nederlanders op de lijst heeft meegevochten als vrijwilliger in Oekraïne. En voor het eerst is in Engeland een man schuldig bevonden aan het sturen van dickpics. Hij appte ze naar een meisje van 15 en naar een volwassen vrouw. Die schakelde de politie in. De man kan nu 2 jaar cel krijgen. Oekraïne heeft aanwijzingen dat Rusland voor het eerst een hypersonische Zircon-raket heeft gebruikt tijdens de oorlog in het land. Daarmee zou het arsenaal dat Rusland inzet zijn uitgebreid. De onderzoekers vonden afgelopen week in Kiev resten van de raket. Oekraïne wil niets zeggen over het mogelijke doelwit. De raket kan volgens Amerikaanse deskundigen een snelheid halen van bijna 10.000 kilometer per uur. En dat maakt het bijna onmogelijk om hem te onderscheppen. Voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer hoopt dat de opmerkingen van Donald Trump over de NAVO Europese landen laat nadenken over hun tekortschietende defensieuitgaven. Trump zei afgelopen weekend dat Rusland gerust NAVO-leden mag aanvallen als die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Binnen de NAVO leidde dat tot grote verontwaardiging. Ook de Hoop Scheffer noemt Trumps uitspraken onverantwoordelijk. Maar hij zei ook te hopen dat ze in Europa tot nadenken dwingen over de heilige veiligheid. Het weer in de loop van de middag steeds meer bewolking. In het westen en noorden is er kans op wat motregen. In de loop van de avond en vannacht regen. Het is een graad of 9 vandaag. Morgen wordt het 11 tot 13 graden en ook dan regenachtig. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Radiodag. En in dat kader het enige dat we vanmiddag aan hebben is de radio. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van politieonderhandelaar Aad Egberts. Die komt normaal gesproken in actie bij gijzelingen en ontvoeringen, maar de laatste tijd ook steeds vaker bij mensen die psychisch in de war zijn. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1941. Toen werd de Joodse Raad opgericht. En u denkt dat de ene kerkklok net zo klinkt als de andere? Nou, mooi niet. Vraag maar eens aan Dennis Wubs, die verzamelt kerkklokgeluiden en hij zet ze op zijn YouTube-kanaal. Maar nu eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. Ja, u weet intussen hoe dat werkt. Die agenderen elke dag aan het begin van het programma altijd een onderwerp uit hun vakgebied. En ik ben benieuwd wie er nu bij de voordeur staat. Hallo? Ja, hi, met Sonny Motke. Hallo. Hey, Sonny. Sonny Motke is onderzoeksjournalist bij het FD. En waar wil jij het over hebben, Sonny? Nou, ik zou het heel graag willen hebben over verkrotting, als je weet wat ik bedoel. Ik weet niet wat je bedoelt. Verkrotting, ja. Een huis kan verkrotten, lijkt me. Verkrotting. Een huis kan verkrotten. Ik mag hopen dat jouw huis er een beetje goed bij staat en dat van mij ook. En je zou ook denken van, ik moet mijn huis, wat van mijzelf is, ook een beetje goed onderhouden. Want anders komt misschien de staat wel een keer om de hoek kijken. Er is namelijk een groot probleem, wat eens in de zoveel tijd wel weer op de agenda komt, maar dan weer wordt vergeten. Dat is namelijk dat er heel veel mooie, majestueuze panden, met name in Zuid-Holland, Den Haag en omgeving, enorm verkrotten. Dat zijn panden die eigendom zijn ofwel van vermogende zakenlui of internationale ambassades, waar eigenlijk niks wordt gedaan en zelfs leeg staat. En wat wij om een of andere reden, lacunes in de wetgeving, zou ik maar even zeggen, maar niet kunnen oplossen. En dat is eigenlijk heel storend. Ik vind dat eigenlijk heel raar. Want als het zo'n ambassadewoning is, dan is dat in feite grondgebied van dat andere land. Klopt. En omdat er allemaal regels zijn bedacht, in de jaren 60 gaat dat al terug. Dracht van Wenen, wat het zo mooi genoemd. Ze kunnen niet beslag leggen op die woning of iemand dwingen om die woning te onderhouden. Terwijl in hele erge gevallen, daar zijn zelfs hele websites voor opgetuigd met hele rondtochten, echt vervallen, bouwvallen beginnen te worden, waar dus ook niemand in zit. En dat is extra pijnlijk als je weet dat we in dit land ook een woonprobleem hebben. Vierkante meters worden gezocht en er staat eigenlijk heel veel leeg en wordt niet gebruikt. En wij kunnen er niks aan doen. Welke landen spannen de kroon dan, wat dit betreft? Oh ja, heb je even. Ja, leukste vond ik Kroatië. Wat ook wel lekker allitereert. Krotaard. Van Kroatië. Krotaard. Krotaard. En ook Saoedi-Arabië, wat natuurlijk heel opmerkelijk is, want het is een van de rijkste landen, zo'n beetje van in ieder geval de olielanden. Maar ja, de gelden die zij daaruit krijgen, ook van olie die wij afnemen, die wordt niet gestopt in het lekker stukken van een pandje. De foto's die spreken wel boekdelen. En we kunnen wel boetes opleggen, zover gaat het wel. Maar je bent eigenlijk afhankelijk van de gewilligheid van de andere partij of die het daadwerkelijk gaat betalen. En dat is toch wel heel stroef en vreemd. Ja. En dan is er nog een ander verhaal. Want jij zegt, er zijn ook panden van rijke mensen, maar die doen er dan helemaal niks aan. Maar ik begrijp dat daar gewoon ook een serieuze business in zit. Klopt. En dat is het nog vreemder eigenlijk. Ik heb er wel eens, ook het FD waar ik voor werk, een hele reeks over gemaakt. Zonder dat het nog steeds echt is aangepast. Want het gaat allemaal heel lastig. Hoe zit het? Er zijn bedrijven, CQ ook, rijke mensen, die er een bedrijfsmodel van maken om een pand te verkrotten. Waarom? Nogmaals, jij kan niet zomaar onteigend worden. Dus ik kan mijn pand dermate laten verslonzen, zolang er maar geen gevaarlijke situatie ontstaat. Daar ligt eigenlijk de grens naar. Gevaarlijke situatie, instortingsgevaar. Misschien. Maar dat komt echt. En wat er dan gebeurt, een beetje slimme zakenman, nou, daar schrijven we heel veel over bij het FD, die gaat de grenzen opzoeken en die laat het net zo lang verslonzen. En als je nog slimmer bent, laat je het kraken. Want ja, dan heb je toch iemand erin zitten die het voor jou een beetje bijhoudt. Je gaat het net zo lang leegstaan en irriteren voor met name de gemeentes, in de hoop dat zij dan de portemonnee trekken om dan het pand van jou over te nemen. En dat gebeurt, dat is ook wel eens gebeurd. In Leiden, daar had je gewoon het gat van de putten. Een zakenman die dat wel eens vaker doet. Ja, en dan kun je gewoon cashen. Het is een heel cynisch bedrijfsmodel. Ja, dus ja, en tegelijkertijd, jij stipt dat aan. We zitten met een wooncrisis in Nederland en dan is het toch raar dat dit kan, hè? Dus hoe kan dit opgelost worden? Is daar een wetswijziging voor nodig? Ja, denk het wel. Wat ook interessant is dat justitie. Want je kunt aangifte doen hiervoor. Op opzettelijke verwaarlozing en vernieling. Staat in het strafboek. Het zou interessant zijn als justitie een keer aangiftes die ook zijn gedaan in het verleden een keer oppakt. Om er daadwerkelijk eens een casus van te maken. Een voorbeeld dat toch tegen wordt gegaan. En die panden een goede bestemming krijgen. En het meeste aan de mensen die het echt nodig hebben. En dat zijn er nogal wat in Nederland, zoals we weten. Ja. Dus het komt een beetje aan op de goodwill van de instanties. Dank voor het signaleren van dit probleem, Sonny. Sonny Motke, onderzoeksjournalist bij het FD. En vanaf van nu dus een van onze huisvrienden hier in de villa. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. So unchain my heart, oh please, please set me free. Under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. chain. My heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Ray Charles, Unchain My Heart. U luistert naar Villa VVV. Een politieonderhandelaar die komt normaal gesproken in actie bij gijzelingen, bij dreigingen, bij ontvoeringen. Zoals bijvoorbeeld bij de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam 2 jaar geleden. De dader van toen die heeft het werk van de onderhandelaar toen ook gefilmd. Dat is te zien op beelden van stadszender AT5. Jullie hebben net een onrecht gedaan en dit is mijn wraak. Dit is de omgekeerde wereld, snap je? Juist, ik heb jullie genoeg kans gegeven om over gevoel te praten. Ooit houd het op, snap je? Ja, politieonderhandelaars worden de laatste tijd ook steeds vaker ingezet bij mensen die psychisch in de war zijn. Aad Egbers zit al 40 jaar bij de politie. Al 17 jaar is hij onderhandelaar en hij geeft ook les aan de politieacademie over dit onderwerp. Hartelijk welkom in de villa. Dankjewel. Hoe was dat eigenlijk 40 jaar geleden toen u begon bij de politie? Ja, jeetje, dat is natuurlijk wel een hele tijd geleden. Maar als je het relateert aan het onderwerp waar we het nu net over hebben, dan zei ik ook laatst nog in een interview voor de Volkskrant van vorige week dat ik toen ik op straat zat als jonge agent, dat het eigenlijk maar niet of nauwelijks voorkwam dat er mensen zodanig verward gedrag vertoonden dat dat heel veel gevaar opleverde en dat wij daar als politie op moesten ingrijpen. En datzelfde geldt ook wel voor wat we dan noemen suïcidedreiging, met mensen die zelfmoordgedachten hebben en die zich in het publieke domein, zoals we dat noemen, die op een brug gaan staan, ja, of op een flatgebouw. Dat was eigenlijk echt minimaal. Ja. Dus dat is zeker de laatste jaren echt toegenomen? Absoluut. Een aantal gevallen. Ja. En is dat in cijfers uit te drukken of weet u dat niet? Nee, ik ben niet zo van cijfers. Dat is natuurlijk een vraag die wel vaker wordt gesteld. Kijk, ik kan wel relateren aan de mate van inzetten van politieonderhandelaars die in de laatste jaren echt wel fors gestegen is als het gaat om die categorie die je net noemt, die mensen die psychisch in de war zijn. Ja. Misschien gewoon om eens te vertellen hoe dat dan gaat. Hè? Want hoe werkt dat? Bent u normaal gesproken een diender op straat en is dit een specialisme erbij? Of zit u achter een bureautje te wachten tot er een telefoontje of de pieper gaat? Ik weet niet hoe dat werkt. Nee, nou dat eerste, dat komt het meest dichtbij. De politieonderhandelaars in Nederland zijn wat wij dan noemen mensen met een neventaak. Die hebben een reguliere andere functie binnen Politie Nederland van verschillende soorten. Dat kan in een geuniformeerd team zijn, in een rechercheteam of in een ondersteunende hoedanigheid. Maar die hebben een pieper of een telefoon bij zich dat als het in hun eenheid gebeurt, dat ze kunnen worden geroepen door de meldkamer, ja, om alles te laten vallen en erheen te gaan. Kunt u dat zonder misschien namen en rugnummers te geven? Maar geef eens een voorbeeld van hoe gaat dat dan? Nou ja, dat telefoontje gaat dus. Je hoort dan van de meldkamer dat er ergens op een locatie in jouw werkgebied, als voorbeeld iemand op 15 hoog op een dak staat, waar de eerste politieagent op basis van een reguliere melding al ter plaatse zijn gekomen. Ja. Waar die mensen dan, als het goed is, hebben geprobeerd wel om contact te maken met die persoon in kwestie. Dat is in ieder geval wel wat wij graag willen, ja, dat er gebeurt. En dan is de situatie toch wel zo dreigend, zo explosief. Als het gaat om springt iemand wel, springt iemand niet. Wat moeten we hiermee? Maar hoe, op een gegeven moment komt u daar te plaatsen. Nou, laten we dit voorbeeld maar aanhouden. Er staat iemand daar. En hoe communiceer je met zo iemand? Gaat u met de lift omhoog en probeert zo dicht mogelijk bij te komen? Gaat dat met een megafoon? Nee, nou het liefst zo dicht mogelijk. Hè, met de lift of met de trap naar boven in zo'n geval. Politieonderhandelaars werken niet in uniform. Dus wij komen dan anders dan die first responders, die politieagenten die als eerste waren in burger naar voren. Dat scheelt al vaak in de mate van dreiging die we uitstralen. We doen dan ook non-verbaal uitstralen dat we niet komen om iemand te pakken of om te vechten of wat dan ook, maar om te praten en zo dicht als mogelijk in contact te gaan met die mensen. Om er vooral echt letterlijk in contact te treden en als mens, veel minder nog als de professional politieman, in contact te gaan om naar iemand te luisteren. Maar u benadert zo iemand dan? En dan is dus dan is het observeren van ja, hoe staat hij erbij? Hoe dreigend is het? En dan ook nog contact proberen te maken dus. Ja, correct. Dat is het belangrijkste. Contact maken om te zorgen dat er een vorm van interactie ontstaat. Dat iemand met je wil praten. En dat jij aangeeft met alles wat je hebt dat je daarna wil luisteren. En dat je probeert daarmee het gesprek op gang te brengen. Hoe doe je dat? Is dat juist misschien een afdeling? afleidend begin van een gesprek? Of gelijk maar de koe bij de horens vatten? Nou, in heel veel gevallen is dat laatste zeker wel aan de orde. Kijk, als iemand op 15 hoog op een dakrand staat en die heeft vaak al uitingen gedaan aan de voorkant, het leven niet meer te zien zitten, dan gaan wij daar natuurlijk ook geen stiekem of geheim verhaal van maken. Dan vragen we ook gewoon van, klopt het dat jij... Dan zegt u niet van, wat voor je? Was die bal bij Ajax over de doellijn of niet? Nee, zo is het. En hoe is het uitzicht? Nee, dan gaat het echt ook wel over letterlijk over het hier en nu. Ja. Sta jij hier omdat je een eind aan je leven wil maken? Maar daar komt ook een hele hoop psychologie bij. U bent eigenlijk gewoon psycholoog ook. Denk ik, als u daar staat. Nou ja, dat niet. Hè. En zelfs niet van de koude grond. Hè. Wij zijn uiteindelijk ook wel gewoon politiemensen die uiteindelijk doorgeselecteerd en opgeleid zijn om dit soort ingewikkelde gesprekken te kunnen en te mogen houden namens Politie Nederland. Mm. Natuurlijk zit er in de opleiding wel het een en ander aan achtergronden rondom psychische stoornissen en hoe ga je met bepaalde situaties om. Maar we zijn zeker geen psycholoog of psychiater. Stel ook geen diagnose. Nee, dat snap ik. Maar, zeg maar om dat gesprek te moeten voeren, om ook tot iemand door te dringen uiteindelijk. Hè. Soms staan mensen daar ook in een waas misschien wel. En dat lijkt me best lastig. Is het ook? Voor je weet zeg je iets verkeerds en springt iemand bijvoorbeeld. Ja, nou dat risico wordt ook wel vaker besproken. Iets verkeerds zeggen waardoor iemand springt, dat is ook wel een soort van doemscenario wat heel veel mensen en ook jonge politiemensen hebben. Van nee, maar ik wil best contact maken, maar als ik het verkeerde zeg. Ja, mensen die daar verstand van hebben, de wetenschappers zeggen, als iemand dat besluit, dan is het altijd zijn of haar besluit. En kan het niet zo zijn dat het door de woorden komt die de ander probeert uit te spreken. We stellen ons open, we willen helpen, we willen luisteren. En vooral tussen de regels doorluisteren. En daarmee gewoon als mens tot mens het contact te laten ontstaan. En niet als hulpverlener. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die u leert op de politie, aan andere jonge agenten op die politieacademie, als het gaat over dit onderwerp? Nou ja, vooral rust. Vooral uitstralen dat je er niet bent om te komen vechten of iemand te komen pakken. Vooral verbaal en non-verbaal uitstralen dat je alle tijd van de wereld hebt om het gesprek te willen aangaan. Tussen de regels door luisteren. Dat klinkt wat cryptisch, maar dat gaat uiteindelijk over de theorie van actief luisteren. Hoe maak je nou echt aan iemand anders duidelijk dat je er voor haar of hem bent? Geen oordeel te hebben aan de voorkant. Daarom een zo leeg mogelijk hoofd te hebben met zo min mogelijk scenario's. Ja. Maar alleen in het hier en nu in gesprek blijven om dat contact te maken. Hoe is dat eigenlijk als het lukt dat iemand gewoon dan terugstapt en zegt, ja, bij nader inzien, ik loop met je mee naar beneden. Hoe is dat voor u? Ja, dat is natuurlijk waar we uiteindelijk die opleiding of dat specialisme zeg maar voor uitvoeren. Dat is natuurlijk voor ons echt geweldig om dat te kunnen bereiken. Om daarmee uiteindelijk op dat moment in ieder geval soms letterlijk een leven te kunnen redden. Wat nog niks zegt over de toekomst. Maar in ieder geval op dat moment het verschil te kunnen maken om iemand in een veilige haven te brengen. En hebt u het ook meegemaakt dat het niet lukte? Dat iemand bijvoorbeeld wel sprong? Ik heb het zelf één keer. Ik bedoel, ik mag dit al bijna 18 jaar doen inmiddels. Maar uiteindelijk maar één keer meegemaakt dat het misging. En dat iemand wel viel tijdens een actie waar we met meerdere onderhandelaars bij betrokken waren. Hier en daar in het land komt het incidenteel voor dat het misgaat. Mm. Maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om in al die jaren maar een paar keer. En dan heb je natuurlijk, we begonnen met dat stukje van de Apple Store. Hè, dus een gijzeling in dit geval. We hebben natuurlijk dat speciale team bij de politie, DSI. Belast met de beveiliging en zo. Ik kan me zo voorstellen dat die ook blij zijn dat er mensen zoals u zijn bij de politie die dit goed kunnen. Nou, zeker. Het is altijd namelijk een samenspel. Hè, tussen zeg maar de mensen die als eerste ter plaatse komen vanuit een uniformdienst en bij een situatie die daarom vraagt, die opgeschaald wordt, zoals wij dat noemen, met specialisme. Daar horen dan die politieonderhandelaars bij. Maar daar horen ook waar wij communicatiespecialisten zijn, zijn die mensen van de DSI geweldspecialisten. Om uiteindelijk met elkaar tot een goed plan te komen. Hoe gaan we deze situatie zo mooi mogelijk, zo netjes mogelijk? Want je ziet heel vaak films en zo. En dan zie je altijd strubbelingen tussen die mensen die gewapend zijn. Maar die willen zo snel mogelijk naar binnen, zogenaamd dan. Maar dat is denk ik ook niet de werkelijkheid. Iedereen wil natuurlijk het liefst dat het gewoon netjes opgelost wordt. Ja, zo is het. Daar hebben we inderdaad in de laatste decennia een hoop in gewonnen. Hè. Ja. Er was ooit wel sprake van zogenaamde strijd tussen die praters en die doeners. Ja. Maar inmiddels hebben we wel een zodanige verstandhouding met elkaar opgebouwd en trainen we ook samen met die DSI-mensen om dit soort situaties zo goed en zo netjes mogelijk af te handelen. Het is eigenlijk wel heel logisch, hè? Want een agent krijgt natuurlijk een wapentraining, rijvaardigheidstraining. Ik denk EHBO wordt getraind in wanneer pas je nou geweld toe en wanneer niet. En dit is misschien heel lang een onderbelicht onderdeel geweest. Ja, dat klopt. Daar heb ik ook deels een oproep voor gedaan, ook in het artikel van vorige week, waarin ik echt vind, ook vanuit mijn perspectief als onderhandelaar en als docent die ook opleidingen verzorgt op dit thema, ook voor die first responders, dat ik daar altijd zulke positieve berichten over krijg van die mensen, de mensen die als eerste ter plaatse komen, van goh, wat belangrijk eigenlijk dat dit. En waarom komt dat pas zo laat in mijn carrière? Een keertje had ik dit veel eerder geweten en dat soort termen. Dus uw oproep is eigenlijk, besteed hier voldoende, in ieder geval meer aandacht aan en op tijd? Nou, zeker. Ik vind het echt wel belangrijk dat vanuit de basisopleiding de jonge politieagenten toch al wel iets meer meekrijgen in hun opleiding op dit soort thematiek. Want ga er maar aan staan als je daar als eerste bent. Ja. Dank voor uw verhaal. We weten iets meer over hoe een politieonderhandelaar te werk gaat. U hoorde het verhaal van Aad Egberts. Graag gedaan, dank u wel. Dan Voltage. Dat is een band die in 2011 is opgericht door frontman Dave Vermeulen, thuisbasis Helmond in Brabant. De eerste EP zag een jaar later het levenslicht. Dat was dus in 2012. En Dave Vermeulen, u kunt hem kennen, want hij deed in 2016 ook nog mee aan The Voice. Werd toen tweede achter zangeres Maan. Half april komt er alweer het vijfde album uit van Voltage. Dat heet Fortunes and Willows. En daarvan hoort u nu alvast Leave It All Behind. The cavalry. Voltage is dat. Leave It All Behind is hun nieuwe liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1941. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Clemens Peters. Oekraïne heeft aanwijzingen dat Rusland voor het eerst een hypersonische Zircon-raket heeft gebruikt tijdens de oorlog in het land. De raket kan volgens Amerikaanse deskundigen een snelheid halen van bijna 10.000 kilometer per uur en is dan bijna niet te onderscheppen. De boerenprotesten in de haven van Antwerpen veroorzaken al de hele dag tientallen miljoenen euro schade bij bedrijven daar. Dat zegt de Antwerpse Kamer van Koophandel. Zo'n 500 boeren blokkeren met hun trekkers een aantal toegangswegen naar het havengebied. Belangrijke bruggen en sluizen zijn bijna onbereikbaar en dat leidt tot lange files. Bedrijven in de haven lijden schade en volgens verslaggever Sanne Baak van de VRT stapt een deel van hen naar de rechter. Ja, er zijn getroffen bedrijven die proberen om met verzoekschriften via de rechtbank toch toegang tot hun bedrijf te blijven krijgen. Je hebt ook werkgeversorganisatie VOCA, die vraagt dat haventerminals als kritieke infrastructuur wordt beschouwd en op termijn dus niet meer zal kunnen geblokkeerd worden bij acties. De havens, ze zijn bereikbaar, maar aan de andere kant ook weer niet, want de files zijn wel echt lang. De boeren willen nog de hele dag door actie voeren. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket aan Oekraïne, Israël en Taiwan goedgekeurd. Over het totale pakket van 95 miljard dollar moet nog wel worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. En of ook dat akkoord gaat, is maar de vraag, want daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en die willen concessies. En gisteren was het de eerste dag dat wandelaars zich konden aanmelden voor de Vierdaagse van Nijmegen van dit jaar. Een record aantal mensen heeft dat ook gedaan. Op één dag kwamen er ruim 15.500 inschrijvingen binnen. In totaal zijn er in dit jaar 47.000 startbewijzen beschikbaar voor het wandelevenement. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 13 februari 1941. Villa. Op die dag werd in Amsterdam de Joodse Raad opgericht. In februari 1941 besluit de Duitse bezetter tot het oprichten van een Joodse Raad van Amsterdam. Soortgelijke organisaties zijn er al langer in andere door de nazi's bezette landen in Oost-Europa. De Joodse Raad is het doorgeefluik van de bevelen en instructies aan de Nederlandse Joden. Zoals de invoering van de Jodenster en andere anti-Joodse maatregelen. De voorzitters van de Joodse Raad staan voor de keuze weigeren of juist meewerken om erger te voorkomen. Een duivels dilemma. En over de Joodse Raad ga ik praten met schrijver en journalist Hans Knoop. Hij schreef het boek De Joodse Raad en hij is betrokken ook bij een tv-serie van de EO die hierover wordt gemaakt en binnenkort op de Nederlandse televisie is te zien. Hartelijk welkom, meneer Knoop. U bent al vaker bij ons geweest. We hoorden het net eigenlijk, hè, de Joodse Raad, eigenlijk op initiatief van de Duitsers. Op initiatief, maar niet opgericht door de Duitsers. De Duitsers lieten de leiders van de Joodse gemeenschap het begin van de oorlog komen, omdat er in de Jodenbuurt in die dagen daarvoor veel onrust was geweest. Er waren vechtpartijen met leden van de WA, dus de knokploeg zeg maar, van de NSB, die de Jodenbuurt in trokken en daar huis hielden. Leidde tot grote vechtpartijen. En op een bepaald moment vonden de Duitsers dat dat afgelopen moest zijn en ontboden toen de twee leiders eigenlijk van de Joodse gemeenschap, die al de leiders voor de oorlog waren. Wie waren dat? Dat waren Asscher en Cohen. Asscher was een wereldbekend diamantair. Hij had een diamantfabriek in Amsterdam die over de hele wereld bekend was. Als er in Nederland buitenlandse staatshoofden op bezoek kwamen, dan was een van de vaste programmapunten naast het Rijksmuseum een bezoek brengen aan de diamantfabriek van Asscher. Ja. Wiens naam bekend was van Noord tot Zuidpool. Ja. En de ander was professor David Cohen, een hoogleraar oude talen, die ook voor de oorlog tal van bestuursfuncties binnen de Joodse gemeenschap vervulde. Veelal ook samen met Asscher. Mm. Dus zij waren al in die Joodse gemeenschap een soort leiders, als je dat zo mag zeggen. Dus de Duitsers kwamen erbij, zeggen: willen jullie dat ook dan gaan doen voor de Joodse Raad? Hadden ze dat kunnen weigeren? Het woord Joodse Raad werd niet gebruikt door de Duitsers. Het punt was dat de Duitsers wilden dat er in die voormalige Jodenbuurt in Amsterdam een soort van comité zou worden opgericht dat de buurt vertegenwoordigde en waar de Duitsers in de toekomst opdrachten aan konden verstrekken. Dat was hetgeen ze aan Asscher en Cohen eigenlijk opdroegen. Zorgen jullie ervoor dat dat er komt? Eenmaal thuisgekomen zei Cohen toen tegen Asscher: ja, luister, het is een best goed idee, maar je kan toch de Joden niet laten vertegenwoordigen door de slager en de bakker. We spreken over de Joodse volksbuurt in Hartje Amsterdam. En toen is het idee ontstaan binnen dit tweemanschap om een comité op te richten dat geheel Amsterdam zou omvatten. Dus ook de, zeg maar, goede buurten waar zij zelf in woonden. En dat is uiteindelijk de Joodse Raad voor Amsterdam geworden, wat later overigens alle Joden in Nederland ging vertegenwoordigen. Ja. Maar we moeten hier nog iets bij zeggen, denk ik. Want wisten zij, of was op dat moment al eigenlijk bekend, dus we hebben over februari 1941, wat de Duitsers van plan waren met de Joden? Niet tot in de details. Niet dat men toen al wist dat er op een ongekende manier genocide op het Joodse volk zou worden gepleegd. Een gemechaniseerde genocide, waarin de modernste technieken werden gebruikt om liefst alle Joden in Europa te kunnen vernietigen. Nee, dat wisten ze niet. Maar ze wisten wel dat het met de Joden slecht zou aflopen. Daarvoor hoefde je maar de redenvoeringen van Hitler en Goebbels te beluisteren, om te weten dat Joden uiteindelijk een verschrikkelijk lot tegemoet gingen. Ook al hoef je je daar dan geen gaskamers bij voor te stellen. Maar die waren er op dat moment ook overigens nog niet. Maar ze wisten dus eigenlijk wel, wij worden nu in feite gebruikt door de Duitsers om die Joodse gemeenschap rustig te houden. Dat was één kant van het verhaal. De andere kant, legitimatie om het toch te doen, was dat ze ook dachten een dam te kunnen opwerpen tussen de Joden en de bezetters. Zij dachten dat zij voor de Joodse gemeenschap nog steeds veel konden betekenen als zij het leiderschap op zich zouden nemen. Door in gesprek te blijven met die Duitsers. En dat dat per saldo batig zou zijn voor de Joodse gemeenschap, met name in Amsterdam. Ja. Het eerste bevel kwam op was dat de Joden wapens moesten inleveren. Hoe werd daarop gereageerd? Het waren twee bevelen. In eerste instantie kwam de sommatie dat men inderdaad de wapens moest inleveren. Daarvoor had men bepaalde plekken aangeduid waar je die wapens kon deponeren. Met name ook op het politiebureau op het Jonas, op het Waterlooplein. Bij het Jonas Daniel Meijerplein. Maar was weinig animo. Dat kon twee redenen hebben. Ofwel wilde men die wapens niet inleveren, ofwel waren er uiteindelijk weinig wapens. Het lijkt op het laatste. Het is niet zo dat de Joodse gemeenschap in Amsterdam, en zeker in de Jodenbuurt, dat die over zware wapens beschikte, als een fietsketting of een boksbeugel. Ja. Daarmee bleef het wel beperkt. Ja. Dus dat was eigenlijk een van de eerste bevelen. Toen begonnen die deportaties. Wat was toen de rol van de Joodse Raad? Nou, die deportaties begonnen veel later. 42. Midden 42, juli 42. Daar werd de Joodse Raad, het hele administratieve apparaat van de Joodse Raad. En die hadden een apparaat zo groot als een regering. Alles wat in Nederland bestond aan overheid, bestond niet voor de Joden als overheid. Die hadden geen toegankelijkheid meer tot de Nederlandse overheid. Dus die hebben in feite hun eigen bestuursorganen moeten creëren. Nou, dat hebben ze gedaan en dat was wel degelijk ten bate van de Joodse gemeenschap. Die konden niet meer terecht bij de niet-Joodse administratie. Alles was voor Joden verboden. Mochten geen telefoon meer hebben. Mochten niet met openbaar vervoer reizen. Mochten niet naar parken. Mochten niet naar zwembaden. Ze waren als het ware compleet uitgesneden uit de samenleving. Maar hadden wel natuurlijk behoefte aan dezelfde voorzieningen waar ze ook voorheen gebruik van maakten. En dat heeft in feite de Joodse Raad georganiseerd. Die heeft door door de hele stad, door heel Amsterdam, overal vestigingen geopend die voorzagen in het vacuüm waarin de Joden op dat moment verkeerden. En dat hebben ze heel goed gedaan. Nou, toen in 1942 de deportaties begonnen, ja, dat was natuurlijk een cruciaal moment. Moest je daaraan meewerken, ook al wist je niet precies wat er met die Joden die op transport gingen aan het eind van de rit gebeurde. Ze wisten natuurlijk wel dat het er slecht voor de Joden uitzag. En ze hebben meegewerkt. Ja. Ze hebben meegewerkt, wat dan heette, om erger te voorkomen. En ze dachten dat ze door te traineren, door te rekken, uiteindelijk een batig saldo zouden overhouden. Maar de kritiek is altijd geweest, hè, dat ze het de nazi's te makkelijk hebben gemaakt. Is die kritiek terecht, vindt u? Ja en nee. Wat is te makkelijk hebben gemaakt? Als ze het zo moeilijk zouden hebben gemaakt dat de Duitsers dachten van nou, aan die club hebben we niets, dan zouden ze het leiderschap hebben vervangen door eigen mensen. Hmm. Bijvoorbeeld door NSB'ers. Die zouden het nog erger hebben gedaan voor de Joden dan Asscher en Cohen, die op hun best toch probeerden te verzachten wat er te verzachten viel. Als er deportaties in het vooruitzicht werden gesteld en er moesten 1000 mensen worden geleverd om gedeporteerd te worden, dan gingen zij in onderhandeling met de Duitsers om er misschien 100 van af te krijgen. Ja. En dan gingen ze naar huis met de gedachte, we hebben toch mooi 100 Joden van de lijst gekregen, dat er voor diegenen die van de lijst afgevoerd werden 100 anderen in de plaats kwamen. Uiteindelijk was het zo dat zij hebben het beleid zo ingericht dat ze dachten, de tijd werkt in ons voordeel. Als wij rekken, dan zullen er uiteindelijk door ons gerek Joden het leven hebben behouden. Ja. Doordat wij ze door dat rekken van deportatie in ieder geval tijdelijk hebben weten te vrijwaren. Alleen de oorlog duurde veel langer dan men in 1942 had vermoed. Maar op meerdere momenten dus dat duivelse dilemma van toch proberen ook daar nog voordeel uit te halen wellicht. En dat was dus ook met dit onderwerp zo. Over de tv-serie, want er komt een tv-serie over de Joodse Raad vanaf 10 maart te zien bij de EO. U bent als adviseur daarbij betrokken geweest. Is het geworden wat u voor ogen stond? Ja, goed, de basis is het boek dat ik in 1983 over de Joodse Raad heb geschreven. Dat toen een bestseller was, maar dat, en dat was te verwachten gezien het feit dat het een controversieel onderwerp was, in de recensies zowel bedolven werd met complimenten, maar ook weggesabeld werd door anderen als een schandelijk boek, wat eigenlijk nooit zou hebben mogen verschijnen. Maar dat was inherent. Ja. Gaan we dat met onderwerp. Deze serie dan weer krijgen, denkt u? Nee, ik denk dat er op een hele afstandelijke en inhoudelijk correcte wijze licht geworpen wordt op een van de meest afschuwelijke fases van de bezetting. Want het is de meest afschuwelijke fase. Het bijzondere aan het verhaal ook, ik denk ook dat dat in de serie goed tot uitdrukking komt, is dat Asscher en Cohen waren geen collaborateurs. Het waren mensen die hoge moraliteit nastreefde en die voor de oorlog tot, ik zou zeggen, de upper ten van het Amsterdamse establishment behoorde. Asscher was voorzitter van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Ja. Was lid van de Provinciale Staten voor de Liberale Partij. Cohen was een wereldwijd gerespecteerd en gerenommeerd klassicus. Doseerde oude talen. En het waren mensen die hun hele leven, ook voor de oorlog al, altijd alles hebben gedaan omwille van het welzijn van de Joodse gemeenschap. Ja. Dus hadden een heel hoog aanzien. En dat is eigenlijk is dat mede hetgeen geweest dat tot de ondergang heeft geleid. Het hadden beter lugubere, onduidelijke figuren kunnen zijn. Dan zouden ze dus met minder gezag appels op de gemeenschap hebben kunnen doen. En die appels werden ook strikt door de Joden opgevolgd. Een van die appels was: ga niet onderduiken. Want het is levensgevaarlijk als je gepakt wordt. Dan ga je naar Mauthausen. En door je te onttrekken aan de opdracht om je te melden voor deportatie, breng je de gemeenschap in gevaar. Nou, dat soort van oproepen, dat miste zijn uitwerking niet. En het zou natuurlijk beter geweest zijn als ze dat niet gedaan hadden. Maar dan zouden de Duitsers het zelf hebben moeten doen. En die zouden het gruwelijker hebben gedaan. Die zouden het minder vriendelijk en gepolijst hebben gedaan als Asscher en Cohen. Ja. Maar zouden het beter gruwelijk kunnen doen. Ja. Want dan zou men in Amsterdam al hebben gezien met wie men te maken had. Ja. 10 maart, dan is die serie te zien over de Joodse Raad bij de EO. Hartelijk dank voor het verhaal, meneer Knoop. Hans Knoop, het ging dus over de oprichting van de Joodse Raad vandaag, 83 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my Mac was dat, een landslide. Jurgen van den Berg. Villa. In Noord-Nederland wordt gewerkt aan een unieke verzameling. Liefhebber Dennis Wubs heeft inmiddels het geluid van zo'n 1600 kerkklokken vastgelegd. In de provincie Groningen, maar ook een deel in het Duitse grensgebied. Hij zet die opname allemaal op zijn eigen YouTube-kanaal met bijna 14.000 abonnees. En intussen weet Dennis zoveel van kerkklokken dat hij ook geregeld wordt gevraagd als adviseur bij de restauratie van kerkklokken. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag. En je bent op dit moment in de kerktoren van Bellingwolde in Groningen. Dat is, als de mensen meekijken via de livestream, ook gewoon te zien. Ik zie je ook zitten. Ik zie je pal voor zo'n klok zitten ook. Dat klopt inderdaad. Ja, één van de drie. En jij legt al 20 jaar kerkklokken vast, hè? Ja, in die tijd, ik ben ergens in 2003, 2004 begonnen met het documenteren van kerkklokken en het geluid vast te leggen. Nou denk ik van elke klok klinkt toch ongeveer hetzelfde? Nee, dat is absoluut niet het geval. Klokken hebben een eigen klankstructuur en het wijkt eigenlijk altijd af. Er is vooral bij historische klokken is het klankbeeld vaak uniek en is er niet een tweede klok, vergelijkbare klok te vinden. Maar voorbeeld is dus bijvoorbeeld, want er zijn in de middeleeuwen zijn de klokken opgehangen in kerktorens. En die hangen er nog steeds? In sommige gevallen wel. Daar hangen klokken die bijvoorbeeld in de 13e eeuw gegoten zijn. En die hoor je nog steeds, inderdaad. En die klinken anders dan eentje die, laten we zeggen, 10 jaar geleden is gemaakt? Ja, in veel gevallen wel, ja. Ja. Nou, grappig. Weet je nog wanneer je de eerste kerkklokken opnam? Ja, dat weet ik nog. Dat moet ergens in 1991 of 1992 geweest zijn. Toen heb ik van mijn ouders een cassetteradio gekregen waar je ook mee kon opnemen. En daar ben ik toen mee naar de toren gegaan van mijn eigen dorp om het geluid van de kerkklok op te nemen. Maar waar is dat ontstaan, dat jij zo gefascineerd bent door dat geluid van die kerkklokken dan? Ja, dat had ik al vanaf jongs af aan. Dat ik een grote interesse had voor het geluid van kerkklokken. En later, op wat oudere leeftijd, ben ik ook zeg maar een jaar of 7, 8 regelmatig naar de Toren van Onstwedde gegaan om de kosten mee te helpen met luiden. En dan mocht ik vaak zelf ook de klok luiden. Ja. En je wist ook waar de klepel hing natuurlijk. Ja. Je bent nu, want je woont tegenwoordig in Bellingwolde. Dat klopt. En dus je bent nu in die kerktoren. Kun jij eens wat laten horen dan? Bijvoorbeeld die klok die achter je zit? Jazeker, ik kan hem aanslaan. Hoe doe je dat? Met een hamertje of zo? Even met mijn hand. Met de blote vuist. Zo, ja. Dit is een flinke jongen ook, nog niet? Hoe groot is deze? Redelijk groot. Er zijn uiteraard zwaardere klokken, maar deze klok die weegt om en nabij 1000 kilo. Oké, en jij hebt ook geadviseerd bij de restauratie van deze klokken hier in Bellingwolde. Wat is er zo bijzonder aan? De twee historische klokken zijn in het jaar 1697 gegoten door de klokkengieters Frémy. Dit zijn eigenlijk een van de oudste klokken die van de klokkengieters geslacht Frémy nog aanwezig zijn. De klokken zijn op locatie gegoten. En wat ook heel fraai is, is dat beide klokken ook behouden zijn. Want heel veel klokken uit die tijd en ook na die tijd zijn in de loop der jaren vervangen of omgesmolten. Ja. En hier hebben we nog een gelui van twee klokken van dezelfde klokkengieter. Want we hadden het net over de oorlog, natuurlijk met Hans Knoop ook. Maar in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel van die klokken die het niet hebben overleefd. Hoe komt dat? Omdat de Duitsers, of eigenlijk moet je zeggen de nazi's, de klokken gevorderd hebben voor materiaaldoeleinden. Heel veel klokken zijn in die tijd daardoor omgegoten. En er zijn weinig klokken, vooral uit de 20e, begin 20e en 19e en 18e eeuw, die de oorlog overleefd hebben. Hmm. Dus als er al zo'n oude klok is bewaard gebleven, dan is het heel belangrijk dat die restauratie goed gaat. En vooral ook dat die goed opgehangen wordt en het luidsysteem ook goed bij de luidklokken passen. En ja, dat is helaas na de oorlog in Nederland vaak niet goed gegaan. Want je ziet nu ook, dat lang niet alle kerken hun klokken meer laten restaureren. En dat heeft ook te maken met de ontkerkelijking, hè, begrijp ik. Dat is deels waar. Maar goed, er zijn toch nog wel redelijk veel klokken in Nederland die een monumentenstatus hebben. En daarvan is natuurlijk heel erg belangrijk dat de klokken ook behouden blijven voor de toekomst. En is het nu zo dat jij dan elke zondagochtend wel... Want je kunt die klok ook niet zomaar elke keer luiden. Als we dat nu zouden doen, dan zou half Bellingwolde uitlopen waarschijnlijk, of niet? Dat is helaas niet meer echt het geval. Oh. En het is niet meer zo als de klok luidt dat de kerk automatisch helemaal volstroomt. Dat was in vroegere tijden misschien wel anders. Maar vaak maak ik voor de geluidsopnames die ik maak, vooral de buitenopnames, gebruik van de normale luidtijden van de kerkklokken. Alhoewel ik ook afspraken maak buiten de gebruikelijke tijden. En doe je dat nog steeds met datzelfde cassette-recordertje, of heb je intussen de apparatuur ietsje verbeterd? Nou ja, nee. Ik doe het niet meer via de cassette-recorder, maar vanwege twee professionele microfoons en digitale opnames. Ja, want ik vroeg me dat ook af. Hè. Vroeger had je werden dat en dan was er altijd zo iemand die, nee, die kon dan van 20 auto's horen welke portierdeur dicht sloeg. Als ik jou willekeurig wat opnames van je eigen YouTube-kanaal laat horen, weet je dan precies welke klok het is? Oeh, dat vind ik een gevaarlijke vraag. Er zijn klokken die een dusdanig kenmerkende karakter hebben dat je ze vrij snel kunt herkennen en waar er ook niet een tweede van is. Maar doordat ik zo ontzettend veel opgenomen heb en ook gehoord heb, is het moeilijk om uit zoveel opnames de klokken te herkennen. Nee, ik ga ook geen testje met je doen, hoor, want dat zou flauw zijn. Want het loopt bijna richting de 2000. Heb je nog kerktorens, kerkklokken op je verlanglijstje staan die je graag zou willen opnemen? Ja, dat heb ik. Maar ook vooral in Nederland klokken die nog niet gerestaureerd zijn, waarvan ik toch hoop dat ze binnen korte tijd gerestaureerd worden en waardoor ze veel beter tot klinken gebracht worden dan nu het geval is. Maar noem eens eentje, welke staat bovenaan je lijstje? Waar moeten ze echt mee aan de slag? Voor de provincie Groningen zou dat bijvoorbeeld de Martini-toren in Groningen zijn, waar de drie oude klokken er niet fraai bij hangen. Ah. Oei, nou ja, maar daar noem je nogal wat, de Olle Grieze. Dat is toch een monument. Ik bedoel, daar moeten ze toch zorgen dat dat voor elkaar is, lijkt me. Dat ben ik met u eens. Ja. Oké, daar gaan we werk van maken dan in ieder geval de stad. En je bent nu vooral in Groningen bezig geweest en in het Duitse grensgebied. Nog ideeën om verder het land in te trekken? Ook veel opnames gemaakt in Friesland en Drenthe. Maar goed, het is wel de bedoeling om de verzameling, documentatie uit te breiden. En dat het geluid ook echt vastgelegd wordt voor het archief. Op naar de 10.000, zou ik zeggen. Ja, dat is... Op YouTube te vinden, Dennis Wubs met zijn klokkenverzameling. Althans, het geluid van de kerkklokken. Nou hadden we bedacht van, jij staat daar in die toren, laten we lekker luiden, die klokken van Bellingwolde. Maar dat was toch een beetje te veel lawaai, geloof ik. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de opname van jouw YouTube-kanaal. Dus we gaan nu de laatste, 20, 30 seconden van dit eerste uur van de villa, gaan we de kerkklokken van Bellingwolde laten horen. En ik zeg tegen de mensen in Bellingwolde die de radio aan hebben, het is gewoon op de radio, er is niks aan de hand in het dorp. U kunt weer gewoon rustig gaan zitten. NPO Radio 1. Eén vandaag. Het is lastig, er is onderbezetting, er is niet genoeg capaciteit. Dat lijkt dan ook misschien een beetje een vrijbrief om maar een beetje het wilde weg te demonstreren. Er gebeurt toch niks. Verdieping bij het nieuws. Staan gewoon voor je deur te zeiken. Zegt u er wel eens wat van? Ja, en ik ren een grote bek ook. Elke dag een factcheck. Zijn koplampen echt feller geworden? Nee, dat blijkt toch echt fictie. En het opiniepanel. Een derde staat achter die beslissing, maar de helft, dus meer NSC-kiezers, vinden dat een slechte keuze. Avro Tros met één vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Lees nu De Camino van Anja Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anja Niewiera, nu in de boekwinkel. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Morgen is het Valentijnsdag. Wellicht is het nieuwe boek van seksuoloog Evelien Stallaert een goede cadeautip. Zij geeft namelijk duurzame tips voor een beter seks- en liefdesleven. Zometeen in Villa VDB alvast een voorproefje. Eerst nu, NSC-leider Pieter Omtzigt heeft nu toch gereageerd op het eindrapport van informateur Plasterk. Hier is het NOS-journaal met Clemens Peters. In Den Haag is het eindverslag van informateur Ronald Plasterk nog steeds het gesprek van de dag. Morgen is er een debat over, maar vandaag komen er al veel reacties, ook van NSC-leider Omtzigt. Ik heb contact met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, om 12 uur zei hij nog dat er geen reactie van Pieter Omtzigt werd verwacht. Maar hij heeft nu toch besloten dat te doen. Ja, dat klopt. Ze zeiden dat Pieter Omtzigt vandaag de pers niet te woord zou staan, maar de druk op hem werd toch te groot. Wij waren niet de enige journalisten natuurlijk die een reactie van hem wilden. Meer journalisten kwamen bij hem op de gang. Daardoor werden we uitgehouden. Beveiligers zeiden, je mag niet op de gang van NSC komen. Toen heeft hij besloten ons later toch te woord te staan. En dan vertelt hij dat wat hem betreft het nu aan de andere drie partijen is. Dus PVV, VVD en BBB, om te kijken hoe het verder gaat in de formatie. Nou, ik heb nu wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van nieuw sociaal contract is. Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen. Maar NSC staat daar wel voor open om die rol later te spelen? NSC staat daar voor open, maar het is niet dat wat er ook uitkomt wij daarvoor openstaan. Het hangt natuurlijk van af. Nou, we hebben een basislijn voor de rechtsstaat. Er moet een goed financieel kader onder zitten. Maar wij zijn de verkiezing ingegaan met beter bestuur en met bestaanszekerheid. Dus wij zullen alleen maar nadenken over zo'n gedoogrol als er ook echt stappen gezet worden op beter bestuur en op bestaanszekerheid, zoals bijvoorbeeld bij wonen. Ja, en dan herhaalt hij opnieuw dat NSC dus niet in een traditioneel meerderheidskabinet zal stappen en dat het afhangt van wat de andere partijen uit onderhandelen, of die op een later moment in wat voor vorm dan ook alsnog bij gaat stappen. Ja, Plasterk schreef dat de meest logische weg naar een kabinet nu toch via de partijen gaat die met elkaar om tafel zaten. Ja. Die maken elkaar nu behoorlijk wat verwijten. Wat doet dat met de onderlinge sfeer? Nou, je merkt dat er inderdaad wel frustratie en kritiek is. Tegelijkertijd hoor je ze elkaar in de reactie ook nog wel heel houden, omdat ze ook wel voelen dat ze elkaar in een later stadium misschien alsnog gaan nodig hebben. De partijen willen heel graag een rechtse samenwerking, in wat voor vorm dan ook. En dan is het niet handig als je elkaar nu helemaal kapot maakt. Dus ze proberen elkaar heel te houden, in ieder geval in de reactie nu. Het is het debat morgen afwachten, want dit gaat nog allemaal via de media, de reactie. Maar morgen in het debat moeten ze meer open kaart gaan spelen welke richting zij op willen dat het gaat met de formatie. En dan zal aan het eind van de dag toch ook duidelijk worden, ja, hoe de formatie verder moet gaan. Roel Bolsjes, dankjewel. In Armenië zijn 4 soldaten gedood door een aanval van buurland Azerbeidzjan. Eerder werden nog 2 doden gemeld. Volgens de Azerbeidzjaanse grenswacht gaat het om een wraakoperatie. Die zou het gevolg zijn van beschietingen gisteren door Armeense troepen, die Armenië overigens ontkent. Armenië en Azerbeidzjan zijn verwikkeld in een langlopend gewapend conflict over Nagorno-Karabakh. Dat was Armeens gebied binnen Azerbeidzjan en werd een paar maanden geleden door Azerbeidzjan veroverd. Sindsdien wordt er gesproken over een vredesverdrag, maar die gesprekken gaan moeizaam. De Amerikaanse Senaat heeft een steunpakket voor Oekraïne, Taiwan en Israël goedgekeurd. In totaal is daar $95 miljard mee gemoeid. Het voorstel moet nog door het Huis van Afgevaardigden. En dat wordt spannend, omdat de Republikeinse Partij daar de meerderheid heeft. In Antwerpen blokkeren boze boeren al de hele dag toegangswegen tot de havens. En dat leidt tot veel opstoppingen en schade bij bedrijven in het gebied. De boeren zijn boos over de vele regels die ze opgelegd krijgen. En gisteren hebben zich al ruim 15.000 mensen gemeld die mee willen doen aan de Vierdaagse in Nijmegen. Het was de eerste dag van aanmelding. In totaal mogen dit jaar 47.000 mensen meelopen. Voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer hoopt dat de opmerkingen van Donald Trump over de NAVO Europese landen laat nadenken over hun kortschietende defensieuitgaven. Trump zei afgelopen weekend dat Rusland wat hem betreft gerust NAVO-landen mag aanvallen als die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Binnen de NAVO leidde dat tot grote verontwaardiging. Terecht, zei de Hoop Scheffer tegen de VRT. Men is terecht verontwaardigd. Ik ben ook verontwaardigd, herhaal ik. Alleen, ik hoor nog te weinig. Wat gaan we dan doen? Gaan we onze defensieindustrie coördineren? Waar zitten precies de tekorten? Er wordt natuurlijk wel in Europa veel gepraat. Hoe betrekken wij de Britten erbij? Die zijn uit de Europese Unie, maar zijn essentieel voor een adequate Europese defensiepoot binnen de NAVO. Kortom, er is een heleboel te doen. En in die zin zou je een positieve conclusie aan Trump kunnen verbinden. Ja. Deze vreemde, rare opmerkingen van hem, die dwingen ons in ieder geval verder om na te denken over onze eigen veiligheid. De Hoop Scheffer zegt ook dat de lidstaten die niet aan de defensienorm voldoen van 2%... dat zo snel mogelijk moeten rechttrekken. De Super Bowl in Amerika van afgelopen weekend is daar het meest bekeken televisieprogramma sinds de maanlanding van 1969. Ruim 123 miljoen mensen bekeken de American Football finale. Er keken met name meer vrouwen dan vorig jaar, zeggen analisten. Volgens hen was vooral de aanwezigheid van popicoon Taylor Swift een publiekstrekker. Zij heeft een relatie met Kansas City Chiefs-speler Travis Kelce. Het weer, steeds meer bewolking. In het westen en noorden is daarbij kans op wat motregen. In de loop van de avond en vannacht valt er nog meer regen. Het is vandaag een graad of 9, morgen 11 tot 13 graden en dan wordt het regenachtig. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Morgen is het Valentijnsdag. Vindt u dat nou onzin? Of hebt u toch iets romantisch bedacht voor uw partner? Misschien is het nieuwe boek van seksuoloog Evelien Stallaert een idee. Ik ga zometeen met haar praten. Eerst nu de opgave voor de nieuwssnipper. Terwijl ik heel raar klink. Ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Kan iemand daar wat aan doen? Kan die man met die stofjas even komen, jongens? Het klinkt raar. Intussen ga ik gewoon door alsof er niks aan de hand is natuurlijk. Opgave voor de nieuwssnipper. U hoort een fragment, dat is eerder vandaag al te horen geweest hier op NPO Radio 1. U krijgt er zometeen een vraag bij. Hier is het fragment. Rustig weer in de haven, maar als er een windje opsteekt. Mooi op zijn kooitje, op zijn bolletje. Joost, remmen. Ja, dat vind ik knap. Ik zie daar wel wat problemen met de aandrijving. Hij zocht zijn trappers, zag je hem? En hij is mooi. 3, 2, 1, ja! Mooi, mooi, hoe kan ik het zo uittellen? Ja, we hebben een idee intussen, want dit was te horen vanochtend al op de radio hier op NPO Radio 1. Over welk programma gaat het hier? Als u het weet, dan mag u mailen. We spelen deze tweede ronde altijd met de mailers. Reageer via villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Dan kunnen we eventjes terugbellen, mocht u de winnaar zijn. Dus uit welk tv-programma hoorden we zojuist een fragment? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Seksoloog Evelien Stallaert geeft in haar nieuwe boek Even tussen ons tips voor een duurzaam liefdes- en seksleven. In maart begint zij met een gelijknamige theatertour om haar boodschap aan de man en de vrouw te brengen. Juist. Evelien, hartelijk welkom. Dank je. Even Valentijnsdag, flauwekul of niet? Nee, absoluut niet flauwekul. Nee, ik denk dat het een goed moment is om even stil te staan bij de mensen die je lief hebt. En om daar even extra aandacht aan te schenken. En ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is. Een mooie dag om de liefde te vieren. Juist, ja. Ja. En dat hoeft inderdaad niet op die commerciële tour. Hè, wat we veel mensen allemaal wel zeggen. Maar al is het even maar... Even nog langs de benzinepomp om een bosje rozen nou, te halen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allicht al lieve gebaren. Maar het gaat er inderdaad echt even om. Dat je gewoon even stilstaat bij... wat heb ik aan liefde naast me? En laat ik daar eens even extra aandacht aan schenken. Ja, mijn buurman die had dan vorig jaar een flesje reuk gekocht voor zijn vrouw. Ja. Wat denk je dat ze zei? Dankjewel. Nee, vind je dat ik stink of zo? Oh, natuurlijk, ja. Jeetje, ja, zonde. Nee, maar goed, dat is flauwekul. We gaan het over jouw boek hebben. Je hebt een praktijk als seksuoloog. Krijgt veel mensen letterlijk op de divan. Ja, letterlijk. Ik heb echt een divan in mijn kamer, ja. En als je dat zonder die mensen bij naam en toenaam te noemen... maar hoe staat ons seksleven ervoor eigenlijk? Ja, nou, wij denken allemaal in Nederland dat wij heel open zijn... en heel vooruitstrevend en dat we het best wel goed doen op dat vlak. Maar eigenlijk valt dat heel erg tegen. De Nederlander roept heel hard, maar achter gesloten deuren... en in die slaapkamers, daar hebben we het soms nog wel eens moeilijk. En dat is helemaal niet erg, dat wil ik bovenal vertellen. Want het is vooral heel menselijk. En ik denk... Zeker in de tijd waarin we leven, waarin er gewoon heel veel van ons geëist wordt, maar waarin ook eigenlijk de verwachting is dat we alles maar perfect moeten doen. Dat zorgt er gewoon voor dat we blokkeren in ons hoofd en dat we dus ook die opwinding daarin niet tot stand laten komen. Ja, en dan gaat er op seksueel vlak een hele hoop mis. Maar als we vervolgens buiten onze huisdeuren daar wel over praten met vrienden... en dan wel zeggen dat het allemaal helemaal koek en ei is... ja, dan houden we een beetje in stand dat als je het dan niet lekker hebt lopen thuis... dat je denkt dat je afwijkt, dat je stuk bent... of dat je inderdaad niet normaal bent. Ja, omdat je van je vrienden hoort van... nou, bij ons is helemaal niks aan de hand, vier keer in de week. Juist, denk je, jee, maar bij ons is dat niet. Terwijl als we allemaal wat eerlijker konden zijn daarover... en gewoon konden zeggen, joh, weet je, het loopt bij mij even niet zo lekker... want ik heb het zo druk. Nou ja, mijn partner die wil wel en ik even niet. Is dat het belangrijkste punt wat je hoort in de spreekkamer? Ja, dat hoor ik eigenlijk het allermeest. En heel veel mensen zeggen dan... ja, maar dat ligt dan toch altijd bij die vrouw? Nou, dat is absoluut niet waar. Het ligt ook af en toe echt wel bij die man. Dat die man geen zin heeft. Dat is eigenlijk wel 50-50 verdeeld. Maar het heeft gewoon te maken met dat we allemaal... drukke, bezette mensen zijn. En die carrière leuk willen hebben. En een goede ouder willen zijn. Nou, en al die dingen. En dan is op een gegeven moment is gewoon... het hoofd gaat het niet meer redden. Maar dan is het dus heel makkelijk om tegen zo'n stel te zeggen... neem er gewoon wat meer de tijd voor. En dat is makkelijk opgelost. Maar, ja, maar ik denk toch, niet dat het altijd zo werkt. Nee, zo simpel is het niet. Het ligt vaak ook... echt wel diep in de mens. Dus er zijn heel veel mensen die heel perfectionistisch zijn. En die willen dus ook dat dat allemaal klopt. Die zijn heel erg met de ander bezig, met de partner. Maar ook met het eigen lijf. Is het lijf wel goed? Duurt het allemaal niet te lang? En iemand vertellen dat hij niet moet nadenken... is als die roze olifant in de woonkamer. Je gaat juist nadenken. En dan ga je juist nadenken. En dan ga je juist dat seksleven eigenlijk saboteren. En dat is juist wat ik ook met dit boek heel duidelijk naar voren wil laten komen... is... Alsjeblieft, laten we eens allemaal wat minder nadenken tussen de lakens... maar überhaupt rondom intimiteit. Maar laten we eens wat meer gaan voelen. Want we zijn alles aan het analyseren. We hoeven niet de Olympische Spelen te winnen. Juist. Het mag ook een beetje lachen. Het mag ook een keer misgaan en daarom lachen. Het mag vies zijn. Het mag af en toe helemaal... Vies ook? Ja, joh. Oh, dat schrijf ik af en toe. Ja, maar we zijn toch allemaal mensen. We zijn toch allemaal... Er gebeuren soms dingen die we niet altijd kunnen voorzien. Vies mag ook. Ja, er kan toch af en toe eens een scheet tussendoor komen. Of weet ik veel wat... Ja, lach erom en ga je er niet om schamen. En dat zijn allemaal van die dingen. Als we dat maar kunnen doen, dan valt er heel veel op zijn plek. Want eigenlijk is het principe gewoon zo... dat brein moet eigenlijk op blij staan. Op ontspannen, op ik heb een fijne tijd met mijn partner. En zodra dat brein eigenlijk gaat staan op ik moet een taak verrichten... ik heb prestatiedruk... Nou, dan gaat jouw lijf ook denken, zoek maar uit. Klaarkomen? Moet dat? Nee joh, maar het is fijn als het lukt. En ik wens het heel veel mensen toe, maar het moet absoluut niet. Als het niet lukt en je voelt, nou joh, ik heb een zware dag gehad, ik kom daar niet in die hoge opwinding, nou, dan is het toch gewoon oké. Dan zeg je, joh, ik heb genoten, schat, maar het lukt even niet verder. Dan hoeft niemand beledigd te zijn, dan hoeft niemand dat persoonlijke op te vatten. Maar dan is het ook goed. Wat eigenlijk bijzonder is ook aan deze tijd, is dat je eigenlijk twee kanten op ziet gaan. Daar ben ik ook benieuwd naar wat jij daarvan terugziet in je spreekkamer. Mm-hmm. Je hebt aan de ene kant dat we, ja, we zeg ik met z'n allen gewoon preutser worden, lijkt het. Dat is de ene kant. Je ziet nu ook een beweging, hè? De polyamorie. Je kan nu tegenwoordig geen blad openslaan. Dus er zijn allemaal mensen die dan zeggen van ja, ik heb meerdere geliefdes en ik hou eigenlijk van drie mensen tegelijk in plaats van eentje. Ja. Dus laten we zeggen, aan de ene kant heel, heel vrij en aan de andere kant ja, terug naar een beetje het bedekte. En en toch, ik snap wat je zegt, dat het twee uitersten zijn. En toch heeft het ergens wel met elkaar te maken. Ik denk dat wij allemaal in basis heel erg bang zijn om te falen in deze tijd. En dat zie je als simpel, dat we nou door dat swipen, hè, hoeven we niet meer in de kroeg een blauwtje te lopen. Want we kunnen gewoon van achter ons telefoon kijken of we iemand binnen kunnen hengelen. Via de dating-apps. De dating-apps. En op die manier, hè, komt er inderdaad ook die preutsheid. Want we zijn bang dat dingen op social media komen te staan. We zien dingen op porno waarvan we denken, nou, dat durf ik nog niet aan. Hè? Dus die jongeren die dat bijvoorbeeld zien, die denken al die dat hogeschoolseks, wat daar, daar ben ik nog niet aan toe. Nou ja, of juist denken dat dat alleen maar de seks is van pornofilmpjes. Dat je altijd maar in het gezicht moet klaarkomen. Ja. Heb ik van horen zeggen, hoor, dat in de filmpjes te zien is. Mm-hmm. Ja, nee, zeker. Ze denken dat dat de norm is. En denken dan, daar ben ik nog niet aan toe. Dus laat maar even. Daar wacht ik nog wel even mee. Nou ja, en wat we dan krijgen is dat er inderdaad veel meer die verpreutsing aan die ene kant plaatsvindt. En aan de andere kant wat je aangeeft van, het lijkt allemaal alsof iedereen niet meer monogaam is en open relaties en allemaal dat soort dingen. Dat heeft ook weer te maken met het feit dat we, hè, we willen overal van alles proeven. En alles moet perfect. En hè, we willen zelf niet falen. We willen zorgen dat het seksleven leuk is. Dus dan willen we eigenlijk, ja, we willen constant van alles. En juist met die non-monogamie, zeg maar, kunnen we hoeven nooit bij iemand stil te blijven staan. We hoeven nooit genoegen te nemen met iets. Maar we kunnen altijd door blijven zoeken en proeven. En dat is eigenlijk dat soort van ontevredenheid die er ook aan de andere kant zit. Mm. En ik heb het idee dat het allemaal met elkaar te maken heeft. En dat we allemaal maar al te bang zijn om echt vol voor iets te gaan. En vol tevreden zijn met iets. Je praat de hele dag eigenlijk in je praktijk over seks. Het boek is er nu. Straks is het ook nog op de plank, hè, met een theatertour. Ja. Word je daar ook niet eens een keer moe van? Ja, oh, echt wel. En dan is het soms heel lekker om even niet te praten. Wil je even een boodschap kwijt aan het thuisfront voor vanavond? Nee hoor, want ik denk dat ze thuis heel goed weten wat ze moeten doen. Nee, maar wat dat betreft is het soms wel eens vermoeiend. Want ik sta ook op een verjaardag, zeg maar. En dan krijg ik ook constant te horen van, oh, Evelien, vertel nou eens. En ik snap dat. En op een of andere manier denk ik ook, ik vind het ook op die verjaardag weer heel waardevol om mensen inzichten te geven. Dus eigenlijk ben je 24/7 onderhand aan het werk. Ja. Maar het verveelt nog niet. Het is natuurlijk, het is kwetsbaar, want ja, je lichaam is erbij betrokken. Je doet iets met iemand anders. En aan de andere kant kan het ook heel leuk zijn, de ontdekkingstocht. Zeker. En ja, inderdaad, lach eens een keer of zo. Ja, en ik denk dat we gewoon, als we allemaal beseffen dat we inderdaad allemaal met een beetje een lichtheid kunnen pakken en met een vrolijkheid kunnen nemen, allemaal, dan denk ik dat dat heel veel op zijn plek gaat vallen. Maar juist de zwaarte, de faalangst, als dat allemaal bij ons heerst, dan saboteren we die seks. Dus genieten is eigenlijk het devies. Meestal zeggen we bij zoiets van, don't do this at home. Maar in dit geval moet je het juist thuis doen. Juist. En als je dan niet uitkomt, kan je altijd nog het boek lezen, Even tussen ons, van Evelien Stallard. Of ga naar haar theatertour vanaf maart te zien in een theater, misschien wel bij u in de buurt. Ja. Dank voor het verhaal, Evelien. Dank je wel. Hoi. Tien uur 's avonds tankstation. Ik weet niet waar het heen moet. En alles glipt me uit de handen. En drukt precies waar het pijn doet. Hoe ben ik hier beland, joh? Hoe kom ik hier in godsnaam weer vandaan? Ben ik mezelf zo kwijtgeraakt dat ik niet weet hoe het door moet gaan? Kijkt er nog naar me om, als ik niet meer thuis kom, wie zou me zoeken doen? Wie kon me dan halen? Wie kon me oprapen? 6:00 AM karp op plaat, toch maar naar mijn werk gegaan. En hoewel ik weet dat het anders kan, heb ik het altijd zo gedaan. Maar wat als dit het is dan? En wat als ik nooit verder kom dan dit? Als ik mezelf zo heb verloochend, dat ik een leven lang blijf waar ik zit. Een kameet. Een kameet is een verschil. Zeg maar een overeenkomst tussen een kameel en een komeet. Nee, zij gaan als een komeet. De jongens uit Zwolle. Higo is dat. En het prachtige tankstation. Nieuws. Snipper. Bianca Popma uit Sittard. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Dat jij tijd hebt om te bellen. Jazeker. Ik denk die ligt helemaal plat vanwege het carnaval. Nee, ik kijk meer van dit jaar. Oh, ja. Echt waar? Ja. Is het eigenlijk nu nog gaande? Of ben ik weer? Ja. Want ik ben natuurlijk van boven de rivieren. Ik weet helemaal van niks. Jazeker. Op de markt is nog van alles door. Oh, ja, oké. Okay. Zeggen. Want we waren een tijdje terug. Natasja en ik waren in Sittard. Hè? Ik weet niet. Ja. Heb je ons gezien of niet? Ja, ik zat bij jullie in de uitzending. Oh, ja. Wat grappig. Ja. Oké, dus jij was er ook. Nou, want eerlijk gezegd ken ik Sittard helemaal niet zo goed. Alleen van Fortuna een beetje. Maar ik vond het een leuk stadje. Oké, zeker. We hebben daar een heerlijke dag gehad. Oké, nu dus een nieuwsnipper. Laten we even controleren of jij alles op orde hebt wat betreft de antwoorden. We horen een fragment uit een tv-programma. Welk programma was dat? De Land van Zeeën in de Lucht. Dat is correct. En het nieuws is dat programma dus terugkomt. Hoeveel jaar geleden was de laatste uitzending? En dan tellen we de herhalingen niet mee. Dus echt de allerlaatste uitzending van Te Land, Te Zee en in de Lucht. Ik denk 2006. 2004, ik weet het niet. 2000, dan moet ik zelf gaan rekenen. Hoeveel jaar geleden is dat, jongens? Even hier. Klopt dat? 14 jaar? Ja, dat is goed. Oh, yes. Ja hoor, geen probleem. Dat betekent ook dat de Max sokken in de pocket zijn. We hebben het Max kaartspel al. En dan gaan we nu voor het Villa VDB keukenschort. Ja. Komende zomer zijn de opnamen voor het nieuwe Te Land, Te Zee en in de Lucht. En waar worden die opnames gemaakt? In de Efteling. Nou, hartstikke goed. Ja. Het hele zwikkie bij elkaar, dat betekent dat je alle prijzen krijgt. Die gaan wij naar Sittard sturen. Oh, misschien kom ik ze zelf wel langs brengen. Oh, nog lukken. Ja. Geniet nog even van het carnaval dan. Vanuit het raam dan weliswaar. Maar, ja, zeker. En hou hem hier op NPO Radio 1. Doe ik. Fijne dinsdag. Fijne show. Hoi. Dag. You should have known by the tone of my voice. genoemd naar een Amerikaans vrachtwagenmerk. REO Speedwagon was dat, en Keep On Loving You. Ik kijk over de heg en ik zie het gezicht van Jan-Willem Wesseling. Hij presenteert Geld of Je Leven zo direct hier op NPO Radio. En Jan-Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag van de andere kant van de heg, Jurgen. Ik weet niet of ik het mag vragen, maar ga jij toevallig morgen nog bloemen kopen voor Valentijnsdag? Nou, ik heb net een boek gekregen over seks. Ik denk dat ik dat gewoon van weggeef. Oh, lekker goedkoop. Ja, ja. De liefde moet wel betaalbaar blijven natuurlijk. Zeker waar. En het scheelt ook, want als je dan bloemen zou kopen, dan is de kans groot dat die niet meer uit Nederland komt. Ondanks dat we internationaal natuurlijk bekend staan als het bloemenland, het land van de tulpen. Maar hoe lang is dat nog het geval, nu steeds meer bloementelers ermee ophouden? En de vraag is hoe het verder moet. Zeker nu de tijd van goedkoop gas voorbij is. Nou, gaan we het zo over hebben. In Geld of Je Leven. Morgen een nieuwe villa, even na 2 uur. Een gebroken hart, dat bestaat echt. Wetenschapsjournalist Laura Bershoef, die zocht het uit. En zij geeft antwoord op alle vragen morgen in de villa. In Terug naar Toen gaan we terug naar 14 februari 1989. Ayatollah Khomeini sprak toen een fatwa uit over schrijver Salman Rushdie. Verhalen uit de geschiedenis van lijfelijke rechtspleving. Naar aanleiding van het boek Galg en Rad. En het gaat ook nog over het NK prepareren. Dat is het opzetten van dieren, zoals u misschien weet. Dat allemaal morgen vanaf 2 uur in een nieuwe aflevering van dit fijne radioprogramma. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTT. Samen Max. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Zimmerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op zimmerbühne.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance.